यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 27 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम साधन क्या है? साधन परमात्म तत्व प्राप्ति का साधन क्या है, इस पर विचार करिए। बहुत बढ़िया बात बताओ। हम देखते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलना है, ये साधन है। ऐसी जचीवी बात है कि संसार से विमुख होकर परमात्मा की तरफ से चलना होता है, उसको साधन कहते हैं। वास्तव साधन उसका नाम नहीं है। साधन वास्तव नाम किसका है? जो परमात्मा से हमने दूरी मान रखी है, दूरी न होते हुए दूरी जो मान रखी है, वह दूरी की मान्यता हटानी है। मानो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, किंतु अप्राप्ति जो मान रखी है, उस अप्राप्ति की जो मान्यता, उस मान्यता का हटाने का साधन है। जैसे झूठ बोलता है तो सत्य बोलने के लिए झूठ बोलना छोड़ने की आवश्यकता है। सत्य का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जितना सावधान झूठ नहीं बोलना इसकी आवश्यकता है। मानो असाधन के त्याग से साध्य तत्व स्वतः मिलता है। असाधन के त्याग से विपरीत जो हमारी धारणा है उसे मिलता है। ये जो अवगुण दिखते हैं, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, अवगुण क्या है? अवगुण ये है जो गुण है उसकी कमी है, उसे अवगुण है। अवगुण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, किंतु परमात्मा प्राप्ति की तरफ हमारा जो भाव कम है, इन सत्यता की कमी है, हमारे त्याग की कमी है, उसका नाम ही लोभ है। मानो परमात्मा का हमारा संबंध तो नित्य है, इसमें जो बात है उस तरफ हमारी वृत्ति कम है, वो उस कमी की पूर्ति की साधना है। मन परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं, ये भाव है हमारा। परंतु वास्तव में जो अप्राप्त मान रखा है, उस अप्राप्त मान्यता को हटाना है, वो साधन है। संग करू जो देखो, मानो परमात्मा के विषय में, अब ध्यान देंगे सुनना, परमात्मा के विषय में ऐसा अपने सुना है, पढ़ा है, विचार किया है कि वो सब जगह परिपूर्ण है। कोई कण भी ऐसा नहीं कि जिसमें वो पूर्ण न हो। किंचित मात्र भी एक केश जितना भी ऐसी जगह खाली नहीं हो उसकी प्राप्ति के बिना, उसकी बिना तत्व के बिना। तो तत्व बिना स्वतः सिद्ध परमात्मा है ना। इस बात से वो सर्वव्यापक है, सब जगह पर, सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में सदा परिपूर्ण पूर्ण है। ये बात सच्ची है ना। तो पूर्ण है तो वो तो पूर्ण है ही, अपने पूर्णता में जो कमी मान रखी है, वो संसार को जो सत्ता दे रखी है, संसार को जो महत्ता दे रखी है, उस महत्ता को ही तो हटानी है। उसको प्राप्त होगा ना, उसको थोड़ी लाना है। वो तो है सदा नित्य निरंतर, आपकी बात में, आपके मनन में, आपके विचार में, आपके प्रश्न में, आपके उत्तर में, आपके सुनने में, सुनाने में, वो तो सब में परिपूर्ण है, क्यों का क्यों है, किंतु हमारी भावना में जो उसमें अवगुण है उनको सत्ता दी है, तो सत्ता क्या दी है कि उनके अभाव माना, ये भी सत्ता दी है। परमात्मा अभी प्राप्त नहीं है, इस नहीं को जो सत्ता दी तो क्या हुआ, संसारी सत्ता हो गई। संसारी सत्ता है नहीं एक क्षण भी, सत्ता परमात्मा की है। असत की सत्ता का है नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो असत का भाव विद्यमान है ही नहीं उसको अपने सत्ता दी है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव हो ही नहीं सकता, तो उसको अभाव हमारा मान्यता भी हुई। असत की सत्ता अपनी मान्यता में तो हुई और सत के अभाव की हमारी मान्यता में हुई, तो हमारी मान्यता में कमी है, उस कमी को तो मिटाना है। परमात्मा तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना में सब वो तो है मौजूद, उनको थोड़ी प्राप्त करना है। ख्याल है मैंने, फिर शंका करो, शंका करो खुल से बहुत है, जो शंका करोगे त्यों विषय खुलेगा बहुत, एकदम स्पष्ट होगा। दूरी हमने क्यों मानी, दूरी क्यों मानी हमने, ये दूरी जो है ये क्यों प्रतीत हुई, क्यों मानी दूरी, ये आसक्ति कारण है। संसार के सुख सुख संसार दिखता है तो उसमें पर चित्त खिंच गया, तो उसे विमुखता हुई है, ये दूरी हुई, दूरी नहीं किंतु विमुखता हुई है। विमुखता क्यों हुई, कि संयोग जिन्हें सुख को आदर दिया है, संयोग सुख को महत्व दिया है। संयोग जो सुख है वो तो बिल्कुल संयोग से पहले नहीं है, फिर बाद में नहीं है, वो सुख है ही नहीं, वो है नहीं, उसको आदर दिया है, इसको है लुप्त हो गया। संयोग जो सुख पहले नहीं है और पीछे नहीं है, बीच में संयोग होता है, तो संयोग अनित्य हुआ, अनित्य को नित्य मान लिया, इस वजह से नित्य ढक गया, जो प्राप्त है वह प्राप्त होने के लिए दिख नहीं देगा। गैर समझ करके समझने के लिए शंका करो, जो संदेह है वो सामने को बहुत स्पष्ट हो जाएगा। विषय सामान्य रूप से महाराज जी मानते तो यही है कि असाधन को मिटाना साधन है, है जी, सामान्य रूप से यही मानते हैं कि असाधन को मिटाना साधन है। हाँ, असाधन को मिटाना साधन है, तो ये साधन तो हुआ ही ना महाराज जी। नहीं, साधन नहीं हुआ, मिटाना हुआ। एक हमारे कुछ जाना है, वो जाना नहीं है, किंतु जाने का वहम मिटाना है। खूब खेल शंका, फिर शंका करते जाओ, जब तक मुझे समझने में शंका करते जाओ, स्पष्ट होगा। मानो परमा क्या है कि सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, और वासुदेव सर्वम, वास्तव में सब परमात्मा ही तो है, सब परमात्मा ही है, तो उसमें कमी क्या आई, परमात्मा में कमी आई नहीं, अरे परमात्मा में दूरी हुई नहीं, दूरी वजह से जाना पड़ता है ना, उसकी कमी है नहीं, हमारी दूरी है नहीं, हमारे जहाँ कण कण में बुद्धि मन मन में विश्व सब में परमात्मा तत्व तो है, जो का त्यों विद्यमान है, हमारी मान्यता में अभाव है, उस मान्यता में जो अभाव है उसको मिटाना ही है। तो एक तो जाना होता है, एक मिटाना होता है। मानो जैसे संसार का काम करना होता है, या हम शहर जाए तो जाना होता है, जाना में हमारी उसकी प्रवृत्ति होती है, उस जाना का नहीं है, किंतु किंतु जो दूर की मान्यता है उसको मिटानी है, क्योंकि दूर को मिटाओ, परमात्मा तो उसमें विद्यमान है, हम जो तो दूर मानी उस दूरी में ही परमात्मा परिपूर्ण है, और परमात्मा प्राप्ति मानी उसमें ही परिपूर्ण प्राप्त है, उसका विवेचन कर दो उसमें भी प्राप्त है, उसको कहो तो उसमें भी परमात्मा प्राप्त है, सुनो तो सुनने वाले में, सुनने में शब्द में विचार में सब परमात्मा तो परिपूर्ण है ही, कोई ऐसा केस जितनी एक परमाणु जितनी खाली नहीं है, परमात्मा सब में है, तो उसको प्राप्त क्या करे, जो उसको अपने अनजान पर है वही मिटाना है, और अनजान पड़ा उसको मिटाना है। वास्तव में परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, परंतु संसार का ज्ञान होता है, संसार का ज्ञान तो समय बढ़ जाता है, जो चीज नहीं है उसका ज्ञान तो नहीं रूप ही होगा। बहुत पुरानी एक बात याद आ गई, छोटा था मैं जब, तो मेरे से बड़े मेरे गुरु भाई थे, तो हम बैठे थे अंधेरी कोठरी में, मानो कमरा से कोहरा ढका हुआ, अंधेरे में बैठे थे। अंधेरे में बैठे तो उसने कहा, राक्षस होता है ऐसा, हरियो मुख हो रहे, अरे दाढ़े होती है तो मुंह पार खा जाता है। देखो मेरे डर लगे, मेरे डर लगे, उन्हें ऐसा कहा तो मेरे भय लगा। तो भय क्या था बताओ, था तो नहीं, वो था नहीं, उसको मिटाने में नहीं है, नहीं है उसको मिटाना है। ऐसी संसार की सत्ता एक क्षण भी नहीं है, तो है कहाँ, है कहाँ मिटाने किसको, तो हमारे मन में जो सत्ता बैठी उसको मिटाना है। और हमारे मन में जो बैठी दूरी है परमात्मा की, उस दूरी के भाव को मिटाना है, और जाना थोड़ी उधर। साधन दो तरह हुआ ना, एक साधन विधि होती है, एक साधन निषेध होता है। तो निषेधात्मक साधन ही है, विद्यात्मक साधन ऊंचा नहीं है, वो साधन है निषेधात्मक साधन। दो शब्द सुने, विद्यात्मक साधन वहां जावे और वहां पर जाना का जो बैम है बेटा में, तो अपनी मान्यता है उसकी तरफ हम चलते हैं तब उसकी प्राप्ति होती है, उसी तरफ चलते हैं हम। उस तरफ चलते नहीं है, उस तरफ से जो हमारे को दूरी दिखती है वो दूरी का बैन मिटाना है। संसार का संबंध है तो संसार संबंध कैसे हो, आप तो नित्य और संसार अनित्य है, आप तो प्रकाश रूप संसार अंधार रूप, तो अंधेरे का प्रकाश का संबंध होता है क्या? तो जो संबंध मान्यता है वो मान्यता ही शुद्ध करनी है, और क्या करना है। तो मान्यता में शुद्धि क्या है, उनसे दूरी। इस मार्मिक बात बताऊं मैं कि जितने असाधन वे उत्पन्न होते हैं, है साधन उत्पन्न होते हैं, अगर उत्पन्न होता है वो नाशवान होती चीज तो है ही नहीं, अनुत्पन्न तत्व तो है, जो अनुत्पन्न तत्व है वो पैदा थोड़ा ही होता है, पैदा हो तो अनुत्पन्न कैसे कहेंगे, उसको उत्पन्न कहेंगे। तो है ज्यों के त्यों चीज है, उसको प्राप्त करना है, प्राप्त क्या करना है, अप्राप्ति का बैम मिटाना है। महाराज जी ऐसा समझे कि बैम मिटावे क्या, बैम नहीं है ये समझना, बैम है ही नहीं, वही है बैम भी वही है, बहन भी वही है, तत्व भी वही है, अनजानपना भी वही है, जानपना भी वही है, वही है वही है। अब ख्याल रहा है, ठीक है, जैसे गला में डोरा ढूंढता फिर, उनसे भी व्यापारी है बात थोड़ी, तो यह है तो ऐसे हो जाए कि जो हमारा अनजानपना भी परमात्मा ही है, जाननापना भी परमात्मा ही है, सुननापना भी परमात्मा ही है, सुनाना भी परमात्मा ही है, मनन करना भी परमात्मा ही है, उसे भूल है वो भी परमात्मा ही है, उसकी तरफ ख्याल है वो भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ये उत्सुक हो जाओ। मानो दूसरी सत्ता को मिटा नहीं है, दूसरी सत्ता है नहीं, नासतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो असत भाव विद्यमान नहीं तो असत को क्या मिटाओगे, असत का अभाव विद्यमान नहीं है तो सत को क्या प्राप्त करोगे, असत में ही भाव तो सत का ही है। असत को जो सत मानते हैं ये अपना ही बनाए उधर है। तुझे देखो एक डॉक्टर की बात याद आई है कि जैसे इसमें काला है, काला दिखता है, तो ये काला सबको बराबर नहीं दिखता है, लाल रंग सबको बराबर नहीं दिखता है, लाल दिखने पर भी लाल बराबर नहीं दिखता है, ये समझ में नहीं है, डॉक्टर की बात है, ये डॉक्टर की बात है। ये अपनी बात बताओ, जैसे कोई व्याख्यान देता है तो व्याख्यान दाता दो को बराबर दिखता है, यहाँ कोई कहता है ज्ञानी है, कोई कहता है साधक है, कोई कहता है कि पाखंडी है, कोई कहता है ठग है, कोई कहता है धूर्त आदमी है, बातों से अपना काम बना लेता है, ऐसा दिखता है नहीं कहने वाला, तो कहने वाला असली जानता है, कोई असली जानता, दो बात कैसे होती, ख्याल में आता है नहीं? क्या आप जितने बैठे हो आप सब जैसे मैं एक ही हूँ वैसे ही हूँ, क्या बरूबर आपके खुद के भाव में फर्क पड़ा ही नहीं। आप बताओ पहले मेरे क्या मानते हो, आप क्या मानते हो? तो तत्व तो एक ही होगा, फर्क तो हमारा ही पड़ा। आप तो है जैसे ही है महाराज, मैं तो जैसे ही हूँ। अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, मंदा हूँ मंदा हूँ, बुरा हूँ तो बुरा हूँ, भला हूँ तो भला, मैं तो है जैसे ही हूँ। फर्क पड़ता है कि नहीं? और वास्तव में है जैसे हूँ, मैं ही खुद नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते, भगवान जानते हैं। भावना जैसी हाँ तैसी सही कर दस जस भाव दस पद सब भाव भाव एक तो सब यही हो रहा यही विधि रहा जा ही जस भाव तेरी जस देखो कौशल राहु कौशल राहु सब भावना जैसी तेरे तो भावना कर सही देखा तो भगवान को ऐसी मुझ थोड़ देगा। विराट देखा फिर शंकर सही उसने वीर महावीर रहे सही अर्जुन काल रूप उसको काल रूप उसको देखा भगवान को जो दुष्ट थे उनको काल देखा खा जाएगा उसको। राम जी तो वही थे एक ही, क्या एक रूप उसने देखा? तो एक रूप से नहीं देखा है तो उनके स्वरूप की तरफ वृत्ति न जाने अभाव रूपित हुआ तभी तो अनेक तरह का हुआ। जो नहीं है वो ही तो अनेक तरह का होता है, होता है वो तो एक तरह का ही होता है। तरह तरह अनेक तरह का माना तो वो तो सब असत्य हुआ ना, तो उस असत्य को मिटाना है, उसको थोड़ी बनाना है, परमात्मा को थोड़ी बनाना है। अपने में जो अभाव माना है उस अभाव को मिटाना है, उनसे तो दूर मान रखा है, अभाव मान रखा है, अज्ञता मान रखी है कि नहीं है संदेह कर रखा है अथवा नहीं है नास्तिकता है, इसमें तो मिटाना है। परमात्मा थोड़ी बनाना है, अगर परमात्मा बनेगा तो अनित्य होगा कि बनी हुई चीज अनित्य होती है, नित्य बनती जरूरी है। तो वास्तव में तो संसार है नहीं, दूसरी बात दूसरी याद आ गई कि संसार एक क्षण भी टिकता नहीं, एक क्षण भी टिकता है क्या? टिकता तो मां से जन्म जैसे भी हम है क्या? तो हमारे में परिवर्तन केवल परिवर्तन हो रहा है हमारे में शरीर में, और क्या बताओ परिवर्तन सेवा और क्या है? इतने बड़े हो गए तो परिवर्तन ही है क्या? है ही नहीं, बदलता ही है। बदलने का अर्थ हुआ कि वो है वो है वो नहीं है, बदलना उसी को कहते हैं, पहले वाला नहीं दूसरा हुआ उसमें बदलना कहते हैं। तो बदलने के प्रवाह का नाम शरीर हुआ, बदलने का जो प्रवाह है बहता है गंगा जी की तरह, उस प्रवाह का नाम शरीर हुआ, बदलने के प्रवाह को। तो सत्ता कहां से दुई? तो सत्ता है ही नहीं जी। तो संसार को अनित्य कहते हैं ना, एक बात बताऊं तीसरी नीति से, संसार को अनित्य कहते हैं तो संसार नित्य और अनित्य हो, परंतु संसार के साथ संबंध हमारा अनित्य है, ये समझ आती है नहीं? शरीर और संसार कैसा ही हो इसे अनित्य संसार नित्य अनित्य दंतरंग आता है, परंतु संसार के साथ हमारा संबंध अनित्य है। तो सब वो अनित्य त्याग करना है, नित्य की प्राप्ति हो जाएगी। नित्य को लाना नहीं है, अनित्य को मिटाना है, अभाव को मिटाना है, जो अभाव ने अपना मान रखा है। परमात्मा तो सब जगह है ही है, जो कि जो ही है, ख्याल में एक बात नहीं है। इसे शंका करो, अब जो संदेह उत्पन्न होता हो भीतर में वो फिर पूछो। बहम लगता है संसार का, बहम क्या है? ये देखो असली चीज है, बहम क्या है कि है ये मान रखा है, संसार है मान रखा है, और है रहे तो बदलना नहीं चाहिए, और बिना बदले एक क्षण भी नहीं रहता संसार, तो है कहाँ? केवल बदलना बदलना ही ऐसा है कहाँ संसार? तो संसार को असत्य मानने की अपेक्षा स्थूल रीति से साधकों के काम किए है कि संसार सत्य असत्य कैसा ही हो, इसका संबंध असत्य है। ये तो समझ आने की बात, संसार नित्य है का अनित्य है इसी पंचायती में पढ़ो, पर हमारा संसार का संबंध अनित्य है, इसका संबंध है तो संबंध अनित्य है, और उसका ऐसा जो अलगाव है ये नित्य है, संबंध तो है अनित्य, उसके अलगाव अपना जो त्याग है, इसका जो संबंध विच्छेद है वो है नित्य। ये तो स्थूल है, ये तो समझाती है ना, तब दुख संयोग वियोगम योग संहितम, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है, तो दुख का संयोग नहीं सुख तो वियोग होता ही है, उसके साथ संबंध मांग रखा है उसको मिटाना है, तो वास्तव में तो उस कमी नहीं है, हमने जो कमी मान रखी है उसे तो मिटाना हुआ, हमने संसार का संयोग मान रखा है उसे तो मिटाना है, संसार का वियोग होता है नित्य निरंतर, नहीं तो आप बच्चे थे बूढ़े कैसे हो गए, संसार अभाव रूप है, अभाव ही है, तो संसार का तो संबंध नित्य है, परमात्मा का संबंध नित्य है, इन दोनों का नाम योग कहा है गीता में, दुख संयोग वियोग योग सुतम और संबंध योग उचित है, संयोग संसार का जो संयोग संसार को सत्ता देकर महत्ता दे दी है ना, सत्ता देकर महत्ता दे दी, जिसमें बढ़िया बढ़िया चीज है, आदर बड़ी बढ़िया चीज है, आराम बड़ी बढ़िया चीज है, ये जो महत्ता दे दी, इस महत्ता का ही त्याग करना है, रुपयों का त्याग किया, अब ध्यान दो, जैसे ऐसा मान लो कि हमने रुपयों का त्याग कर दिया, तो रुपयों का त्याग करने का अभिमान आता है कि नहीं, तुम भोगी हो तुम रागी हो, हम रागी थोड़ी, हम भोगी तो हम त्यागी है, तो त्याग का अभिमान इसमें क्या है, रुपयों का महत्व है, त्याग का जो अभिमान आता है उसमें रुपयों का महत्व है, ये समझ आती है नहीं बात, नहीं तो टट्टी जाने पर क्या मैं त्याग कर त्यागी हूं, मैं बड़ा त्यागी हूं, टट्टी आ जाए पेशाब कर जा रहा हूं, होता अभिमान क्यों नहीं अभिमान, टट्टी पेशाब का महत्व नहीं है, रुपयों का त्याग है तो बड़ा त्याग जीतता है, तो बड़ा त्याग रुपयों का महत्व हुआ कौन हुआ, महत्व रुपयों का हुआ, अगर रुपया है बढ़िया तो ही रुपयों का महत्व, अगर त्याग बढ़िया तो ही रुपयों का ही महत्व, महत्व तो रुपयों का ही हुआ, समझ आ गई, तो अभिमान है जो अभिमान के त्याग करना, अभिमान हो गया ना, तो अभिमान रुपयों के त्याग से बड़े हुए, तो बड़े तो रुपया बड़े होने से ही त्यागी बड़े हुए, नहीं तो पैसा त्याग से त्यागी आना चाहिए, अभिमान टट्टी फिरने से अभिमान आना चाहिए, रुपया तो मेरा है और टट्टी तो मैं पहले तोलता हूँ, टट्टी पैसा हो गया फिर से, तो एक मन 30 शेयर हुआ, और टट्टी जा करके पेशाब कर आए तो 29 शेर हुए, तो आज फिर मैं का त्याग हुआ, तो रुपयों का त्याग ऊंचा त्याग है, वो तो मेरा का त्याग है, मैं का त्याग है, तो मैं का त्याग ऊंचा होता है, तो रुपयों के त्याग से ऊंचा त्याग है ये, वो तो मेरा पर त्याग हो रही है, मैं पर का त्याग हुआ, तो रुपयों के त्याग से ऊंचा त्याग हुआ नहीं टट्टी पेशाब का, समझ आई नहीं, टट्टी पेशाब त्याग ऊंचा हुआ ना, मैं बड़े से त्याग किया है, तो अभिमान आता है क्या, क्यों नहीं आता, टट्टी पेशाब में महत्व नहीं है, तो रुपयों का त्याग के जो महत्व आता है वो रुपयों का ही महत्व हुआ, नारायण नारायण नारायण की बात है, वासुदेव सर्व इति सर्व महात्मा सु दुर्लभ, किसी तरफ मेरी बीती गई तो एक आप क्षमा करना, मैं तिरस्कार और निंदा नहीं करता हूँ, और द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत शुद्ध अद्वैत भेद अभेद नित्य भेदा भेद ऐसे सिद्धांत है, परमात्मा ऐसे है, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, ये सब व्यम है। संसार कैसा ही है हाँ। लेकिन मेरा उससे संबंध अनित्य है, इसके परिणाम में सब होता है हाँ। बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया हाँ। हाँ। बाकी माथा पची करके ये परिणाम में बढ़िया होता है, इससे हमारे नित्य नहीं। अभी मैंने वासुदेव सर्व में वासुदेव से भेद नहीं होगा, अद्वैत अद्वैत में भेद होगा, भक्ति और ज्ञान ये ज्ञान मार्ग, ये भक्ति मार्ग ये भेद देता है, पर वासुदेव में भेद होगा क्या? तो सबसे सिद्धांत विलक्षण वासुदेव सर्व ये सब महात्मा सुदुर्लभ है, अभेद वाले महात्मा मिल जाएंगे, अभेद वाले महात्मा मिल जाएंगे, पर वासुदेव सर्व महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो इसमें भेद भी नहीं, अभेद भी नहीं, सगुण भी नहीं, निर्गुण भी, साकुर भी नहीं, और सब इसमें आ गए वासुदेव सर्व में, पर अद्वैत में सब थोड़ी आ जाएंगे, द्वैत में सब थोड़े ही आ जाएंगे, भक्ति में सब थोड़ी आ जाएंगे, ज्ञान में सब थोड़ी आ जाएंगे, वासुदेव में कोई पीछे रहेगा ही नहीं, इतना ऊंचा ज्ञान है गीता का। वो समझ में नहीं है, अज्ञता है तो ही वही है, ज्ञान है तो वही है, तो वासुदेव सर्व में तो भाग्य रहा, वासुदेव सर्वम तो अद्वैत सर्व में नहीं आया, वासुदेव सर्वम तो वासुदेव द्वैत अद्वैत सब आ गया, पर द्वैत अद्वैत का आपस में भेद एक नहीं होगा, वैष्णव है सही है आप लड़ाई करते हैं कि नहीं, जैनी स्थान लड़ाई करते हैं, जैनियों में दो है श्वेतांबर दिगंबर पीतांबर और मनुष्य में आर्य समाजी रहे ब्रह्म समाजी रहे सनातनी भेद है कि नहीं, किसी लिए वो भेद आएगा, और वासुदेव सर्व में क्या भेद आएगा? तो वासुदेव गीता का सिद्धांत बहुत ऊंचा, सब इसी गीता समझ लेते हैं, हाथी के खोज में सब खोज समा गई हूँ, कहावत है हाथी का जो पैर टिका हुआ है सबका खोज उसमें अंतर्गत ही आ जाएगा, चाहे कीड़ी का लो चाहे बैल का लो, हाथी खोज में आ जाएगा सभी, ऐसे वासुदेव सर में सब आ जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, इस बात गीता के सिद्धांत शुरू पड़ी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।